Csehország jelentése szerint orosz propagandahálózat működik az Európai Unióban, amelyet nemzeti szankciós listára tettek és befagyasztottak, mert állításuk szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások blokkolása volt a Voice of Europe nevű oldal célja. Több uniós politikus is érintett lehet az ügyben, köztük magyarok is. Az orosz befolyásolási hálózatban két Budapesten élő szemét is beazonosított a kémelhárítás. Egy francia, valamint egy francia-magyar állampolgárról van szó, akik szélsőjobboldali körökben mozognak, és magyar politikusokkal is aktív kapcsolatot ápolnak. Egyes európai politikusok, akik a hírportálnak dolgoztak, állítólag orosz pénzből kaptak fizetést, amely némely esetben a júniusi európai parlamenti választások kampányköltségeit is fedezte. A Voice of Europe olyan politikusok nyilatkozatait tette közzé, akik felszólították az Európai Uniót, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. Állítólag voltak köztük német, francia, lengyel, belga, holland és magyar politikus. Csehország rászánt pár évet arra, hogy előbb teljesen felszámolja, majd tiszta lappal újjáépítse a titkosszolgálatát, és ilyen módon az FSB-nek a behálózottságát felszámolja. És ilyen módon jelenleg a csehek közéletében, politikai életében az orosz titkosszolgálat nincsen olyan módon jelen, ahogyan mondjuk Magyarországon, amelyik épp ezzel ellentétes folyamatot végzett el önmagán. Magyarországon nem lettek nyilvánosságra hozva az ügynökakták. Ez egy hatalmas konszenzus a politikai oldalak között, amelyeket óriási antagonisztikus ellentmondásban állnak egymással, gyűlölik egymást, semmilyen nemzeti konszenzus nincs, kivéve ezt, hogy az ügynökakták itt nem lesznek nyilvánosak. Ebben Gyurcsány és Orbán között soha nem volt vita. Ez konszenzus. Na most az a helyzet, hogy Magyarországon a teljes jobboldalt átkeresztbe hálózta be, és szervezte be az FSB. A Jobbikkal kezdődött. A Jobbik kezdte el ezt az orosz barát politikát, amikor a Fidesz még atlantista volt. Hamarosan a Fidesz is a Jobbik útjára lépett ebben a vonatkozásban. Tulajdonképpen a Jobbik volt a kísérleti terepe ennek. Putyin bácsi a Jobbikon próbálta ki, hogy a magyarok képesek-e, a magyar jobboldal képes-e a ruszofíliára, mert a magyar jobboldal hagyományosan ruszofób volt. És kiderült, hogy a Jobbik előadásában a magyar jobboldal bizony orosz baráttá szerethető megfelelő FSB ügynökök által, megfelelő zsinóros mentében. Ugye KG majd, Béla volt az, ugyan, aki... KG Béla, aki ellen még a fideszes hatóság folytatott eljárás, de közben a Fidesz is rálépett erre az útra, miután a Jobbikot ráküldte a jégre, és kiderült, hogy nem szakadt be alattuk a jég, Orbán Viktor is nagy magabiztossággal rásétált a jégre, és most már ez a jég mindent elbír, mert nincs alatt a víz sehol. Gyakorlatilag a Fidesz a Jobbik maradéka, már a Jobbik nem hasznos az FSB számára, mert már nincsenek szavazói ilyen módon. Nem hiszem, hogy van jelentősége annak, hogy a Jobbik az valamilyen módon, vagy bárhogyan is be van hálózva az FSB-be. Vagy az FSB-be van hálózva a Jobbikba, de a mi hazánk, a Jobbik jobb széle, amit átmentette a nemzeti radikalizmusnak a Fideszen helyjel közzel kívül álló szellemét, azért, hogyha választási törvénymódosítást kell benyújtani, akkor a Jobbik erre még mindig nagyon alkalmas, de tény, hogy vannak a Fidesz politikájával szembe menő projektjeik, ilyen volt például ez a Völner-Schadl ügy, amit tulajdonképpen ők borítottak elsőként, tehát azért a mi hazánknak van szerepe abban, hogy a Völner-Schadl ügyből ügy lett. Akárhogy is, a mi hazánk és a Fidesz, túl azon, hogy testvérpártok és 100 kérdésből 95-ben egyetértenek, az FSB jelenléte és az Oroszországhoz fűződő nagyon baráti, nagyon testvéri viszony, illetve Oroszország anyácska kérve kérlelése, hogy őrizd meg nekünk a kereszténységet, őrizd meg nekünk a szilajerkölcsöt, őrizd meg nekünk az erőt, Mert hogy ugye mi másra asszociálnánk Jézus Krisztusról, meg a kereszténységről, mint az erőre, meg a szilajságra, meg erre a tökös keménységre, meg hát az FSB-re, meg hát a KGB-re, meg hát a Kreml tetején a vörös csillagra. Hát mi másra asszociálnánk a kereszténységből? Őrizd meg nekünk a vörös csillagon belül, vagy bent a vörös csillagban, védelmezve a régi bolsevik hálózatoktól a kereszt misztériumát. Ugye ezt Oroszország kipróbálta már otthon, tehát nem egy teljesen ismeretlen terepre tévedtek az FSB ügynökei, ha így volt, amikor nemzeti radikálisokat próbáltak ebbe az irányba terelni, mert hogy hány évvel ezelőtt, jó sok évvel ezelőtt voltam kint Fehér Oroszországban, és akkor rácsodálkoztam arra, hogy hogyan létezik az ugye, hogy ortodox templomok és nagy kommunista monumentális igazi ilyen munkás szobrok egyetlen parkon belül váltogatják egymást, és ott van a vörös csillag is, és egyszerre árulnak szovjet katonai egyenruhát, Kalasnyikovot és keresztet ugyanabban a bazárban a park bejáratánál. Tehát ez egy kipróbált módszer volt, és ugye Kirill pátriárka is gyakorlatilag egyszerre szentje, vagy fontos embere történelmileg és a jelenben is mondjuk Sztálinnal a putyini regnáló hatalomnak, úgyhogy ezek megférnek egymás mellett, ezt ők kipróbálták, és utána úgy látszik, hogy ezt sikerült exportálni is. Ebben a hírben, amit itt hallottunk, ebben ugye az van benne, hogy az orosz propaganda hálózat működik az Európai Unión belül, amelynek az Ukrajnának nyújtott támogatások blokkolása a célja. Ez egy propaganda hálózat. De hogyha mondjuk ezt levesszük, kik azok, akik az Európai Unióban az Ukrajnának juttatandó támogatásokat blokkolni akarták a teljes nyilvánosság Magyarország, előtt? Szlovákia. Hát Szlovákia ezt eddig nem merészkedett nyíltan. Addig, hogy az Európai Unió csúcs szervénél is fenyegetőzzön azzal, hogy nem fogja megszavazni, eddig nem merészkedett Szlovákia. Ez egyértelműen a felszín fölött a magyar kormány volt, amelyik idáig elment. Ezt maguktól is akarhatták. Az, hogy itt tehát azt mondják, a legnagyobb szégyen mégiscsak az... propaganda hálózat, és igen, mintha csak arról volna szó, hogy kommunikálnak, miközben ezen a egyébként többek számára jelentéktelennek tűnő Voice of Europe-on keresztül, amit a Mandiner is annyival intézne el a Kohán Mátyásnak a cikkében, hogy de hát ezt ki a fene olvasta, tudod, hogy ez nem érdekes, na de a szervezeten keresztül fizetik az részben azt a kiépített hálózatot, amit 2007 óta építenek, és politikai elemzők, újságírók, aktivisták, tudományos körökből származó emberek kapnak jövedelmezést ettől a szervezettől. Tehát nem csak azt kell vizsgálni, hogy ja, hát 2000-en olvasnak el egy cikket, ugyanaz az nem jelent semmit, vagy 50-en, mindegy, hanem hogy kiknek tesz végül kifizetéseket, és innentől kezdve szélesebb kör számára is kellemetlen lehet ez. Magyar politikusok is működtek ezzel együtt, vagy tettek ott nyilatkozatokat, amit nem kevernék össze azzal, hogy ők is ennek a hálózatnak a részei. Minden esetre már valami magyarázkodni valóba torkolik a tevékenységük. A Torockai egyébként ezek között van. Jól emlékszünk a tizedes meg a többiekből erre a legendássá nemesült mondásra, ami több önmagánál, mert egy nagy történelmi tapasztalat fejeződik ki benne, miszerint az oroszok már a spájzban vannak. Na hát az a helyzet, hogy az oroszok még mindig a spájzban vannak, soha egy lépést nem tettek a spájzból. A spájzban töltötték az elmúlt 34 évet. Arról volt szó, hogy kivonulnak. A hadseregük ki is vonult, de a titkos szolgálatuk soha egy tapottat nem ment a spájzból, és a magyar politika mindvégig kapcsolatban volt a spájzzal. A spájzból hozták folyamatosan nekünk a politikát, már a Gyurcsány így csinált, és ebben a vonatkozásban nincsen különbség, nem történt meg 2010. 2010-ben minden megváltozott, kivéve ez. 1989-ben minden megváltozott, kivéve ez. Jelentős különbség, illetve hát itt a szereposztásban akár a Mandinernek ez a bagatelizálása, akár a magyar kormánynak a folyamatos tagadása az a néni a nichtkompóttal, aki mondja, hogy nichtkompót, hogy be ne menjenek a spejzba, és ne fedezzék az ott lévő idézőjelben oroszokat, na de azok nem az oroszok a spejzban, az egy darab Grisa nevű orosz katona, ami nem ugyanaz, mint az orosz állami vezetés, vagy az államérdek, vagy a hatalom gyakorlása. De ettől volt jó, mert ennek többletjelentése volt ennek, hogy az oroszok már a spájzban mondanak, hogy elvileg még nincs itt a front, még nem jutottak el ide, még nem, tudod, de ők azért már a spájzban vannak. Tudod, arról van szó, hogy ők kivonultak innen, hát ők kivonultak a hadseregükkel, de azért még a spájzban vannak. Igen, hát nagyon jellemző, hogy miközben ugye ennek a hálózatnak a tevékenységéről a titkosszolgálat lerántja máshol a leplet. Itt fedezi. Itt az a helyzet, hogy Magyarországon meg gyakorlatilag ugyanazokat a mondatokat, meg ugyanazokat a propagandafordulatokat, amelyeket mondjuk a putyini Oroszország képvisel, azokat a kormányerők képviselik, és a kormánynak a propagandájában halljuk. Tehát ugye a nyugati demokráciával szembeni felvetése Oroszországnak az mi szokott lenni? Ugye az egyik a gender kérdés, azt hiszem, hogy ugyanúgy szokta talán feszegetni a magyar kormány is. A migrációt szintén felszokták emlegetni, a vókot felszokták emlegetni. Ez mind Oroszországban is ugyanezek a kifogások gyakorlatilag. Ezért pusztul a nyugati civilizáció. Ezért kell most Oroszországgal megállapodni, hogy a nyugati civilizációt, mint a nyugati civilizáció lelkét, mint egy Szent Grált őrizze meg. Őrizze meg nekünk, és majd adja vissza, ha ez az őrület véget ér. Addig is pedig legyen nála, mert mi nyugat, mi már a pusztulat vagyunk, mi már a zuhanó repülő vagyunk. De ezzel szemben Oroszország a hatalmas gáz- és kőolajkészleteivel, mert nagyjából ebből áll a gazdasága, mekkora lehetőséget kapott a Putyin arra, hogy a konjunktúra évtizedei alatt felépítsen egy működőképes orosz gazdaságot, aminek hozzáadott értéke van, és mire ment el a tömérdek pénz? A hadseregre, fegyverkezésre, oligarchák feltőkésítésére, és Oroszország ott tart, hogyha a világgazdaság átáll gázról is, kőolajról, megújuló energiára, akkor Oroszország, Olaszország gazdasági jelentőségét sem fogja elérni. És ekközben mondjuk az Egyesült Arab Emirátusokra tekint, ami én nem vagyok hanyattesve, de azért annyira hanyatt vagyok, hogy a 90-es évekig semmi nem történt. Gyakorlatilag kivesszük az olajat a földből, és eladjuk a világ többi részének, akik valahogy rájöttek, hogy mit lehet még vele csinálni, azon kívül, hogy meggyújtjuk ott, ahol van. És ebből viszont át tudtak állni valamibe, ami számomra ízléstelen, környezetkárosító módon, de működőképes, gazdálkodó nagyváros. És nyilván az oroszoknál is gigantikus városok vannak, mint ahogy tudod, a kínai 20-rangú város, amiről még életedben nem hallottál, az is akkora, mint Manhattan. De közben nem működik anélkül az energia hordozó nélkül, ami látszólag korlátlan mennyiségben van jelen. Az emirátusok meg a katariak, azok a temérdek kőolajukhoz, meg földgázukhoz hozzárendeltek egy-egy nagyon magas színvonalon szolgáltató légitársaságot. A Qatar Airways-t, meg az Emirates-t. Ez a két légitársaság a világ 5 legnagyobb légitársaságának gából 2. A Turkish Airlines azt hiszem a legnagyobb most, de hogy gondolkodtak? Hogy gondolkodtak ezek az országok? Van olajunk. Gyakorlatilag ingyen jutunk üzemanyaghoz. Hozzunk létre egy olyan szektort magunknak, amely szektor nem függ közvetlenül a kőolaj bevételeinktől, és ilyen módon gazdaság maradhatunk akkor is, ha majd egy nap a kőolajat leváltja a világgazdaság. Oroszország ugyanezt megtehette volna. Oroszországnak legalább annyi kőolaja és földgáza van a Kaukázusban, mint amennyi az öböl országoknak. És Oroszország ebből semmit nem váltott reálgazdasággá. Pedig ott voltak az évtizedek. És most itt van ez a háború, itt van ez a súlyos gazdasági helyzet, és most Oroszország ebbe gyakorlatilag reálgazdasági teljesítmény nélkül gázol bele. Igen, de a nagyhatalmi álomra sokkal többet költött Oroszország, mint amennyit az említett arab országok, azok megvoltak enélkül, legalábbis nagyjából, de ugye azt látjuk, hogy miközben az alt-right oldalon, meg akkor mondhatom nyugodtan, hogy mondjuk az európai szélsőjobb oldalon a Soros hálózatot emlegetik, a közben kiépült egy Putyin hálózat, amelyik Európában próbál nagyon sokféleképpen hatást gyakorolni, ez csak ez egyik példa volt, hogy ezen nem csak próbál. Hatást is gyakorol. Nagyon is. De hát ugye először a szentpétervári troll farmokról kaptunk ugye híreket, de hát ugyanúgy a hackereknek a fizetése és az állandó fejlesztése, az, hogy ugye azt mondják, hogy 50-200 000 a szükségesnek megfelelő mennyiségű profilt hoznak létre, aztán működtetik, ezekre is óriási pénzeket költenek azért, hogy utána befolyásolják ezeken keresztül az európai közvéleményt. Oroszország, mivel nincsen gazdasága, nem tud egy Pax Russicát megalkotni, ezért a káoszban érdekelt, a káoszkeltésben érdekelt. Így van, Európán belül egyértelműen. Nekem az a kérdésem inkább, hogy létezik-e olyan, hogy külön Orbán hálózat, vagy azt is a Putyin hálózathoz kell számolnunk. Ugyanis Orbán Viktor sok tekintetben kiépítette Európában egy hálózatot, egész pontosan látjuk, hogy melyik politikusokhoz kötődik, kiket támogatott, ugye, hogy Szlovéniában is gyakorlatilag magyarországi pénzből hoztak létre médiabirodalmat, amivel segítették a saját jelöltjüket, hogy ugyanez zajlik ugye Boszniában a helyi szervezetővel. Ezek nyilván nem szuverén államok. Dodikkal. Akkor, ugyanezt láttuk ugye Ficónak az esetében, ugye, hogy nyílt magyarországi támogatás volt, Magyarországról finanszírozott reklámok meg futottak. Meg az atom stabilan fogott migráns menet hirtelen meg tudott jelenni a szlovák-magyar határ környékén. Így van. Az MCC-t is ide sorolhatjuk bizonyos szempontból, akármennyire is fáj, hogy ez ugye a legnagyobb magyar egyetem jelen pillanatban, és Nyugat-Európában vesz magának érdekes próbál minél több helyen lábat megvetve újabb egyetemeket elfoglalni, és az egyébként Orbáni ideológiát terjeszteni. Tehát ez egy létező hálózat, ez az Orbán hálózat. Ugye az MCC-nél is tudjuk, hogy orosz lebukott kémek tartottak előadásokat, már Magyarországról kifele menet lebuktak. De az, hogy... az MCC meghívására erősen republikánus ideológiát, vagy életlelkiséget hordozó előadókat hívnak ide, azaz nem feltétlenül csak a keleti saját véleményt, hanem a nyugati saját véleményt is. Nyugati saját véleményt, de itt éppen az a kérdés, hogy hol van az a választóvonal, hogy azt mondjuk ugye, hogy ezeket, akik most lebuktak, orosz pénzből támogatták, és mekkora különbség az, hogy mondjuk ezt meg magyar pénzből támogatják ezt a hálózatot, mennyivel kevésbé veszélyes ez az Európai Unióra, vagy mennyivel inkább veszélyes ez az Európai Nincs Unióra. Nincs választóvonal. Szerintem. És nincsen választóvonal. Nincs és hogy választóvonal. Az a kérdés, hogy az Orbán hálózat betagozott-e a Putyin hálózatba? Nekem ez a legfontosabb kérdés, vagy ez egy független rendszer? Szerintem nem tagozódott be semennyire. Ilyen, hogy Orbán hálózat, hát ez a Putyin hálózatnak az egyik tulajdonsága, az egyik szerve, az egyik intézménye. De akkor hozzátartozik. Igen, de nem az van, hogy volt egy Orbán hálózat, ami betagozódott a Putyin hálózatba. Nem, azért jött a Putyin hálózat létrehozta az Orbánnak a hálózatát, hogy az a putyini érdekeket hatékonyabban szolgálja az Unión és a NATO-n belül, ami a Putyin számára értékes. Ettől értékes Orbán Viktor a Putyin számára. De ne felejtkezzünk már el az AfD-ről, ne felejtkezzünk már el Németországban, igen. A nemzeti tömörülésről Franciaországban, a Liga nevű, a korábbi Lombard Liga utódszervezetéről, Salvini féle ligáról, Olaszországban. Ezek a szélsőjobboldali pártok, ezek mind az FSB fejlesztése, támogatása, információs és pénzügyi támogatása alatt állnak, és valójában Oroszországnak a megszállási kísérlete zajlik ezeknek a pártoknak a képében. Nem egyszerűen, Oroszország nem egyszerűen katonailag fenyegeti Európát úgy, hogyha Európa, vagy Amerika, vagy az Észak-Atlanti katonai együttműködés elengedi Ukrajna kezét, akkor Kijevel esik, és a következő invázió a Baltikumban várható. ez az egyik módja Oroszország terjeszkedésének, hanem úgy, hogy orosz mintára, az orosz berendezkedésnek megfelelően, az orosz érdekeknek megfelelően formálja át Európa politikáját, Európa pártstruktúráját, az FSB. Így van. És a politikát, elragadja a politikát, orosz tematika mentén ragadja el az európai politikát az FSB. Egyébként Le Pen a legjobb példa arra, hogy itt együttműködés zajlik a Putyin hálózat és az Orbán hálózat között minimum, ha nem gondoljuk úgy, ahogy Robi mondta, hogy igazából az Orbán hálózat az csak egy szerve a Putyin hálózatnak, mert ugye Le Pen volt az, aki rengeteg támadást kapott Franciaországon belül, mert az egyik kampányát egy cseh-orosz közös bank támogatta, amelynek a tulajdonosai Putyinhoz köthető orosz oligarchák voltak többségében, és amikor ebből probléma volt, akkor az előző választáson viszont már Orbán Viktornak az oligarchája és annak a bankja támogatta hitellel Le Pent, tehát átvette azt a pozíciót, amit előtte orosz oligarchák töltöttek be. Úgyhogy az a rossz hírem, hogy amit kiderítettek a cseh titkos szolgálatok, hogy a mélyben zajlik, az igazából itt zajlik a felszínen nálunk. Tehát lehet, hogy máshol ez a mélyben van, de itt nálunk pedig külszíni fejtéssel látjuk. De hogy kerül a mélybe? Úgy kerül a mélybe, hogy a politikai osztály szakít az FSB-vel, újraépíti a maga titkos szolgálatát, és az FSB lemerül a mélybe. Itt Magyarországon nem kell a mélybe merülnie, itt Magyarországon a felszínen van, és a magyar titkos szolgálat, meg az orosz titkos szolgálat testvérszervezete. Arrogán sose engedne. Ezt erősítendő csak annyit mondanék, ugye, hogy amióta kitört ez az ukrán háború, azóta az összes európai országból utasították ki sorra a kémkedéssel gyanúsított orosz diplomatákat, volt onnan tucat számra, és Magyarországon pedig jó ideig nem csökkent a számuk, hanem nőtt az itt tartózkodó orosz diplomaták száma, akikről jól tudjuk, hogy javarészt, vagy jelentős részükben legalábbis egyszer, mint az FSB-nek is szolgálnak, és orosz kémként működnek. Határmenti helyőrség. Na hát az van, hogy Putyin olyan ajánlatot tesz Európának, hogy nem fogom megszállni Európát, de akkor Európa alakuljon át. Olyanná, amilyennek óhajtom. És virágozzanak az orosz-európai gazdasági és egyéb kapcsolatok, ilyen de diplomáciai modern, kapcsolatok. Mert ezt kéne jelentsen a megszállás egyébként. De ehhez kell a fenyegetés. Tönkretesszük a gazdaságotokat pusztán azzal, hogy belerántunk titeket egy vége láthatatlan háborúba, akár Ukrajna ellen, lehet, hogy majd a Baltikumban, a következő lépésben Lengyelországban. A lényeg, hogy tönkretesszük a gazdaságotokat, mert végtelenül önthetitek bele a pénzt a frontharcokba, amit mi bírni fogunk, mi egy hadinép vagyunk. Nekünk végtelen vérünk van, végtelen olajunk van ehhez. Ti fogtok kivérezni benne. Egyre romlani fog az életszínvonalotok, és ahogy romlik az életszínvonalotok, ahogy fogjátok óhajtani a békét Oroszországgal, és én már létrehoztam azokat a pártokat, amelyek ezt a politikát fogják képviselni, hogyha békét óhajtotok, akkor ezekre a pártokra szavazva megvalósulhat a béke Oroszországgal, és hogyha megvalósul ez a béke Oroszországgal, újra virágozni fog a gazdaság, akkor Európa bizony, és ez lesz az ára a békének, le fogja váltani az életmódját arra az életmódra, ahogyan az orosz ember él. Az elitnek, gazdasági és politikai értelemben, valamint a társadalomnak a viszonya egyszer s mindenkorra megváltozik, nem az emberi és polgári jogok nyilatkozata fogja szabályozni, hanem a jó öreg cári önkény. Robi, összefoglalhatom-e úgy, amit mondtál, hogy ugye nem hagy más lehetőséget az európai lakosságnak Oroszország, mint sem, hogy megalkudjon, feladja az életmódját és alkalmazkodjon a putyini elvárásokhoz. Igen. Politikailag is, életszínvonal tekintetében is, életszervezés tekintetében is, és akkor élhet békében. Így van. Most jelenleg azért úgy néz ki, legalábbis én a pozitív szemlélettel próbálok hozzáállni, hogy ezt most már az európai politikai elit tökéletesen átlátta, és elkezdett az immunrendszer dolgozni. Kicsit késve kellett hozzá egy olyan 2 év bőven, de elkezdett dolgozni, és minthogyha az európai lakosság is legalábbis a legújabb felmérések szerint, ugye most azt mutatják ezek, hogy a hagyományosan erős európai parlamenti pártok szavazói azok számban nőnek, és közben pedig a szélső jobb, amelyet ugye Putyin szeretne megerősíteni, annak a várható parlamenti képviselete csökkenni fog az Európai Parlamentben az eddig vártakhoz képest, nem az előzőekhez, hanem az eddig vártakhoz képest, tehát hogy megfordult a trend, ez biztató. Ugyanakkor azért valóban az a kérdés, hogy meddig lehet ezt bírni. Ha reagál is az immunrendszer, akkor képes lesz-e legyőzni ezt a vírust? Sajnálatos módon én nem szeretek ilyeneket használni, mert itt emberek is vannak ezek mögött, a gondolatok mögött, és nem pusztán gondolatok. Embereket pedig nem szeretek vírushoz hasonlítani, mégiscsak kénytelen vagyok. De valóban az látszik, hogy ha feladjuk az életmódunkat, akkor győz Putyin, viszont garantált lesz a béke, de meddig, ameddig nem akarunk úgy élni, ahogy régen éltünk, mert abban a pillanatban a hadifölényét, amennyiben Európa ezen nem változtat, akkor érvényre juttathatja Vlagyimir Putyin. És igen, és ehhez kell Oroszország izolációs, az Egyesült Államok izolációs politikája. Valójában ez egy és ugyanazt jelenti. Az a tény, hogy hogy az Egyesült Államok kivonul az észak-atlanti világrend mögül, az ahogy Európában... Ezt Donald Trump sejteti. Ahogyan erre Donald Trump készül, az Európában egy hatalmi vákumot eredményez. És a történelemnek a vastörvénye, hogy hatalmi vákum nem konzerválódhat. Abba egy hatalom, birodalom valamilyen módon benyomul. Egyszerűen az van, hogy a történelemnek is van fizikája. Nem történhet máshogy. Ebben az esetben Oroszország és Kína az a két birodalmi erő, amelyik erre vonatkozóan kísérletet tehet. Ha csak az immunrendszer nem reagál annyira erősen és gyorsan, egy év alatt, másfél év alatt, mit jelent? Fel tud építeni egy olyan hatalmat, ami eddig nem volt. Egy birodalmat. Birodalmat. Arról van szó, hogy itt Európában hatalmi vákum jön létre, azzal, hogy az amerikai birodalom kivonul, ide vagy benyomul egy birodalom, vagy létrejön egy birodalom. Hogyha Európa, az Európai Unió hajlandó arra, hogy végre komolyan vegye saját magát, és végig menjen azon az úton, amit az alapítóatyák, a Konrad Adenauer, meg a Charles de Gaulle előirányoztak Európának. Közös külpolitika, közös adórendszer, közös szociálpolitika, közös diplomácia, közös hadsereg. Közös hadsereg, ez a nagyon fontos. Ebben a helyzetben ez a nagyon fontos. Az összes szolidaritás szolidaritás a tagállamok között. Így van. Jóléti közösség és identitás közösség. Közös identitás. Hogyha ezt az alapoktól nem formálja meg Európa, akkor megformálja Kína, vagy megformálja Oroszország. Robi, nem lehet másképp. Ezért is találta ki nagyszerűen Vlagyimir Putyin, mert ezt el kell ismerni, hogy ez egy gonosz gondolkodás, de valahol zseniális gondolkodás, hogy ő neki a nemzetieket kell erősítenie, a szuverenistákat, mert azok ugye ezt az identitást, ezt a közös európai identitást egyből tönkretehetik, ami nélkül nem jöhet létre az új birodalom. Így van. Oroszországnak az az érdeke, hogy Európát államról államra, pártról pártra szalámízza le titkos szolgálati eszközökkel, meg vétókkal. És ebben jól halad. Az van, hogy Európa az egy bénakacsa. Azért eleve, hogy egy ekkora nemzetközösségnek az ügyeit egyetlen tagállamnak a vétójával meg lehessen akadályozni, gáncsolni lehessen. Hát ez pont azt mutatja, hogy ahogy akik létrehozták az uniót, nem gondolták igazán komolyan. Ezért nem működik. Európát teljesen újra kell gondolni. Az a helyzet, hogy nincsen alternatívája az európai békének, biztonságnak és jólétnek, csak a Pax Russica. Az van, hogy természetesen nem biztos még, hogy Donald Trump megnyeri a választást. Abban az esetben, ha Donald Trump nem nyeri meg a választást, és az amerikaiak mégiscsak a birodalmi lét mellett teszik le a voksukat, és nem a saját polgárháborújuk kiújítása mellett. Abban az esetben, hogyha Biden kap még egy ciklust, és Amerika birodalom marad, akkor ezt a megoldást, ezt el kell halasztani, vagy el lehet halasztani, de nem hosszú időre. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy mi nyertünk még négy évet tehát arra, hogy lassabban lehet megvalósítani. Igen, ha viszont Trump nyer, akkor nagyon gyorsan kell megvalósítani. Igen, arról van szó, hogyha Biden nyer, van 4 év arra, hogy megvalósítsuk. Igen. Ha Trump nyer, van 4 hónap arra, hogy megvalósítsuk. Nagyjából. Egyébként nagyon jellemző szerintem, amit Almási Ferenc írt valahol. Ő az, aki a jelek szerint, a CSEH titkos szolgálat felderítése szerint ennek a hálózatnak része volt Magyarországról. A Visegrád Post nevű sajtóterméknek a szerkesztője, aki kapcsolatban volt állítólag a Mi Hazánkkal is, és ő azt írta, hogy a külpolitikát tekintve Orbán Viktor a korábbi Jobbik, és Türmer Gyula áll a legközelebb hozzám. Tehát ez azért egy eléggé árulkodó, és azt hiszem, hogy mi a közös erősíti. Ezekben? Mi a közös ezekben, ha nem az FSB? Mert más nem nagyon találok. Az így egyik van. Az egy vadkomcsi, a másik az meg egy szittya. És van. Akkor ezek között ott van Putyin bácsi, mint egy nagy közös szerv. Így van. És akkor még egy dolgot felvetnék azért, hogy nemrég annyira örültünk mindannyian, szerintem Robi is, meg Oszi is, hogy végre van szuverenitás, hatóság, és most vigyázni fog arra, hogy tényleg szuverének maradjunk. Ugyanakkor... De nem Moszkvától! Egyetlen egy megszólalást nem hallottam ezzel kapcsolatban, pedig ha valamikor a szuverenitás hatóság elnökének egyből meg kellett volna nyilvánulnia, az, amikor kiderül több európai titkosszolgálat közös munkájának köszönhetően, hogy magyarok, magyar politikusok és Magyarországon élő emberek is benne vannak egy hálózatban, de amelyet Oroszország irányít. Kiderül, hogy kik azok a nevek, és ha nem mi vagyunk, akkor eljárunk. Akkor nem mi voltunk, érted? Nem húzhatja fel magát. Nem nyomozhatnak maguk ellen. Mielőtt kiderül, hogy... Ja, nem csinálhatják azt, amit az ügyészség a magyar interjükben. Igen, most maguk után kéne nyomozniuk, mint Dexter a második évadban. Hát hogyan? Nem már. Egy ilyen nyomozás nem rendelünk el. Még a végén elkapjuk magunkat. De Robi, az egész ország ebből áll most, hogyha jól figyelek, mert az ügyészségnek olyan ügyet kell kivizsgálnia most a hangfelvétel alapján, amelyben saját maga érintett. Sok esetben. Ugye most a szuverenitás hatóságnak kéne saját maga után nyomoznia. Vagy magát a vízből, igen. Nagyon nehéz helyzet. Igen, ez ne, a farok csóválja meg és társai. Az hogy fér bele egyébként, amennyiben Putyin hálózatának a része, és úgy is épült ki akár a NER, most elhangzott itt egy ilyen elmélet, vagy feltételezés, vagy állítás, az hogy fér bele a Putyinnak, hogy a Kínával is ápolunk olyan hitelfelvételi, meg vendégmunkás, meg befektetés jellegű kapcsolatokat. Hogyha az ott tényleg két külön birodalom, akkor hogy lehet, hogy azt megengedhetjük magunknak, hogy mindkettőjükkel jobban legyünk, de közben meg előadjuk, hogy a nyugattal nem vagyunk jobban, de közben a nyugattal is jobban vagyunk. Tehát valójában mi minden kapura játszunk. Az van, hogy mi minden kapura, minden önkényuralmi kapura játszunk. Nem a minden kapura, a sorosi kapura nem játszunk úgy, meg a brüsszelire, már bocsánat, hát meg annyi, a washingtonira. Annyira azért játszunk, hogy egy év húzavóna után végül az van, amit ők akarnak, meg kell a lóvé. Játszunk a washingtoni kapura is, ha Trump elnök úr nyer, és békét teremt nekünk, a nekünk az úgy érteni, hogy Orbánnak és Putyinnak, így nekünk, hozzon nekünk békét. Tehát az van, semmit hogy... nem is kell hozzá csinálnia, csak ő jöjjön és maradjon. Hát ott az van. A lényeg, hogy ne csináljon semmit. Igen. Pont ez a lényeg, hogy ne legyen Amerika már birodalom, most már elég volt, hogy ilyeneket csinál, hogy ukránokat támogat oroszok ellen. Hát ne! Befelé kell fordulni. Tökre teszi nekünk itt a gázkonceszió. Az egyébként az, hogy tehát úgy tekintesz rá, mintha nem tudom, most a Ukrajnára, mintha valamiféle puffer volna, ugye Európa puffere, mert a támadás ellen most Európát védi meg, vagy fogja föl ezt a támadást, de ez fordítva is, ugye lehetne ez az állam éppen ebben a pillanatban a Baltikum bármely állama, Észtország, Litvánia, Lettország, lehetne Lengyelország, lehetne Magyarország kevésbé, de nincs messze tőle, de éppen nem. Lehetne. Addig, amíg van NATO, nem lehetne. Pont ez a lényeg, hogyha Amerika kivonul a NATO mögül, a NATO felbomlik, vagy eljelentéktelen, akkor már lehet Lengyelország is. Én egyel előrébb járok fejben. Tehát, hogy amikor ez már, amikor ezt az idézőjelben áttörhetetlen diplomáciai és egyébként fegyverrel támogatott észak-atlanti szentséget is már letapossák, lehetne ez éppen bármelyik kisebb ország, de az a puffer állam, ahol, vagy ez a proxy háború, ami éppen zajlik a nyugat és a kelet között, mind orosz, mind ukrán emberek 100-150-200-es tömegének az életére, az történhetne bármelyik országban, de ez a puffer, ez nem csak a keletet védi, ez a nyugatot is védi, és mi nem a nyugat vagyunk, mi a puffer vagyunk. Tehát, hogy amikor mi itt ez a keleti blokk gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy mi Európának annyira vagyunk szerves részei, mint a franciák, és amikor eltöltöttünk szinte 3 évtizedet abban, amikor tudod, egy külföldi azt mondta, hogy ja, Magyarország ugye egy kelet-európai ország, és akkor te rögtön közép-kelet-európai. Mi többtán már közép-európai, megvan ez? Hogy szeretnél egyre inkább nyugaton lenni, igen, igen. Már az atlaszban is szeretnéd átírni, hogy a kelet meg a nyugat hol igen, van. Igen, de hogyha Ukrajna Oroszországhoz tartozik, akkor egyből keleti leszel. Akkor igen. Már nem tudsz közép-keleti lenni, mert már Oroszország addig nyújtózkodott. Igen, igen, igen. Hogyha Európa tényleg az Urálig tart, akkor szinte akkor középen vagyunk. Így van. De egyébként meg nem. Minden esetre lehet, hogy az a sorsunk, hogyha ezt engedjük, hogy Európa tényleg egy hatalom, erre van szüksége, csak vajon, a birodalomnak kell csak vajon úgy gondol-e ránk ő, mint a birodalom belterülete, vagy mint a birodalomnak a puffere, amit tehát kilógatott. Szerintem az egy jó hír a számunkra, hogy jelen pillanatban még Európa és a regnáló amerikai hatalom úgy gondol ránk, mint egy országra, amelyik a szövetségi rendszere miatt a nyugathoz tartozik, tehát még nem mondtak le Magyarországról. És most a héten ugye volt egy érdekes történet, hogy 3 külügyminiszter, méghozzá 3 elég nagy Európai Uniós országnak a külügyminisztere, a német, a francia és a lengyel közösen kiadott egy figyelmeztetést, talán ez a legjobb szó rá, az egész európai civilizációnak szólóan, amiben arra szólít fel, hogy fegyverkezni kell. El kell kezdeni a fegyverkezést. Nem lehet ezt megúszni. És szerintem ez egy fontos jelzés, hogy Európának tényleg valamilyen szinten működik az immunrendszere. A fegyverkezést vagy a háborúzást? A fegyverkezést. Ugye ebben reménykedünk, a fegyverkezést. De mindkettőt a fegyverkezés előzi meg. Ha egy valahogy meg lehet úszni a háborút, az a fegyverkezés. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ez egy réges-régi mondás. Csak az erőegyensúly teremt stabilitást. Elég csak annyit meghallgatni, hogy Magyarország a megtámadott féltől követeli a békét. Magyarország Ukrajnától követeli a békét, miközben Ukrajnát rohanták le. Ebben már az orosz propaganda maradéktalanul kifejeződik. Az a helyzet, hogy a kultúrharc, amiben Oroszország nemhogy érdekelt, amit Oroszország szít kőkeményen, és amiben sajnos a wokeness, mint kulturális irányzat, meg mint kulturális vírus, elmevírus nagyon is szövetséges, olyan mértékben elgyengíti a nyugatot, hogy köztes Európa orosz préda lett. Ez a helyzet. Ez történt velünk magyarokkal. Az a kultúrharc, ami Európában zajlik, aminek az egyik frontját, vagy az egyik térfelét az FSB már megszállta, Franciaországban, Olaszországban, Németországban, azoknak a szélső jobboldali pártoknak a képében, amelyek a kultúrharc szításában érdekeltek, és a kultúrharcnak a Weimari szellemnek, a Weimarizációnak az önkényuralom a megoldása. Nincs más fajta megoldása. Na most Amerikában ugyanez a kultúrharc az, ami elgyengítette Amerikát annyira, hogy a birodalmi létében megingott, és amikor a Trumpot megválasztják, ha megválasztják, akkor az Amerika részéről egy választás lesz, hogy most a kultúrharcra fog koncentrálni, most a kultúrharcot fogja eldönteni, és ez a Pax Americana, hogy ő a Coca-Cola erejével és a tömegkultúrának a hátországával világrendet diktál, ez félre lesz téve. És amikor újra elő lesz véve, Amerikának már nem lesznek olyan pozíciói a nagyvilágban, hogy újra Coca-Cola erejével világrendet diktáljon, akkor az már a Pax Russica Európája lesz. Tehát arról van szó, hogy ez a kultúrharc az, ami elgyengítette Amerikát, hogy az kivonul, ami elgyengíti Európát, hogy az bizonytalanná válik önmaga identitásában, ami által Oroszország meg hát szállít egy identitást. Ő hozza a megoldást, ő kínálja a megoldást, és ez nem nagyon különbözik ez a megoldás, amit Putyin bácsi kínál Európának, mint az, amit Donald Trump kínál az Egyesült Államoknak. Így van, és ráadásul a levezetés alapján is egyértelmű, meg különben is, hogyha valakinek szurkol Vlagyimir Putyin, hiába mondta azt egy interjúban, hogy Joe Bidennek, mert hogy vele legalább egyértelműen lehet beszélni, meg hogyha valakinek Kína szurkol, akkor az ugyanúgy Donald Trump, mint akinek Orbán Viktor szurkol, és egyébként a békének, hát szabadjon. Joe Biden pedig az az amerikai politikus, aki idős, lehet, hogy vannak szenilitási problémái, meg de ugyan rosszul jár a lábán, de mégiscsak ő az, akinek Európa összes többi vezetője szurkol, mégpedig azért, hogy maradjon több ideje Európának birodalommá válni, és ne egyik pillanatról a másikra kelljen ezt megtennie, vagy semmisüljön meg, mert az még a maradék megoldás, és azt meg senki nem szeretné. Putyin bácsi lehet, hogy nem bánna. Ez az Európa, ez a régi Európa, az az Európa, amelyik a saját múltjával, a saját véres és identitásharcban, nagyon súlyos 20. századi értelemben vett identitásharcban, vérben és sárban gázoló múltjával nem akar, nem hajlandó együtt élni, kölcsön kell, hogy vegyen egy új történelmet. Mert Európának más a problémája, mint Amerikának. Amerika kihagyta a 20. századot, Európa meg túl teljesítette a 20. századot, ezért Európának esze ágában nincsen újra vívnia azt a konfliktust. Amerikának viszont muszáj újra vívnia, mert a 19. század óta nem volt Amerika területén háború. És most már nagyon elege van mindenkinek abból, hogy nincs. Mert most már senki sem emlékszik arra, hogy mit veszíthet, de mindenki rohadt ingerült a másik amerikaira. És az van, hogy Európa legszívesebben félretenni a történelmét, jegelné, lefagyasztaná, hibernálná a saját történelmét, de a történelem nem áll meg, ezért Európának kölcsön kell vennie történelmet, és nem tud honnan kölcsönvenni történelmet, csak Amerikától. Amerikától meg ezt a kultúrharcot tudja kölcsönvenni, ami által Európa belegázol egy háborúba önmaga ellen, amit éppen nem akar, mert a 20. században bőven megvolt két felvonásban. És akkor ebben a helyzetben Európa történelem nélkül marad, értelemszerű, hogy valahonnan történelmet kap. És akkor jelentkezik Putyin bácsi, hogy majd én hozom. Arról mi a véleményetek, hogy azért ez hogy az orosz törekvéseknek van egy nyugat lebontó része, ez sem a Putyin, nemhogy nem a Putyin, de nem még csak nem is a 90 utáni, nem is az 1900 utáni orosz vagy szovjet birodalomnak a törekvése, hanem a hanyatló nyugat az ennél is régebbi mém. És ez már egy memetikusan beoltott valami. Ugye azért ezt a szófordulatot forgatni, ezt erősen tudta használni egy csomó aktor az elmúlt több mint 100 évben. Igen, de hogyha kimondod ezt magyarul, akkor ennek iróniája van. Lehet, hogy egy csomóan nem érzik, hogy a hanyatló nyugat, ez önmagában ironikus. Hát látom, hogy meg hallom, de hogy csak, ha egy csomóan nem érzik. De csak ha így mondod de ki, mert hogyha ha úgy mondod ki, hogy akkor menj el Belgiumba, a nógózónákba, és akkor legyél ilyen okos, meg ha majd a te lányodat fogja a giroszos erőszakolni, akkor majd nem fogsz azon röhögni, hogy Nyugat-Európa az esik szét korábbi önmagához képest, akkor nem ironikus, csak ez az állandósult szókapcsolat az, amiben... Igen, de le tudjuk fordítani, nem? Tehát azért egy csomó kifejezést máshogy mondják, meg egy csomó történetet máshogy mondják, de le tudunk fordítani, és össze tudjuk foglalni így, hogy a hanyatló nyugat. Rájöttünk szerintem, hogy a beszédeknek egy jelentős része az ezt mondja, ugyanazt mondja, amit 90 előtt mondtak az imperialistákról itt Magyarországon, a Kádár János féle beszédek. Most mi vagyunk az imperialisták éppen, Robi? Most fejeztek, mindenki hogy Európának az. Birodalommá kell válnia. Most mindenki az. gyakorlatilag. Tehát az a helyzet, hogy ezt nem lehet mondani, a nyugatot lehet mondani, de ugyanezt halljuk meg, ugyanez volt nyilván a 30-as években, tehát egy csomószor ez állandó szófordulat az 1800-as években is lehetett, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek megvan az iróniájuk. Hozzáteszem, hogy ez nem lenne olyan ironikus, hogyha Európának nem sikerült volna a nyugatnak a talpán maradnia, és most ez egy újabb kihívás, az a feladata Európának, hogy birodalommá váljon, és ezzel ezt a hanyatló nyugat kifejezést a jövőben is, 100 év múlva is iróniával töltse meg, hogy ugyanúgy lehessen majd röhögni, ha valaki 100 év múlva, 50 év múlva ezekkel a fordulatokkal jön, hogy ja, már megint a hanyatló nyugat, most már 400 éve hallgatjuk, már 500 éve igen. hallgatjuk. Hát igen, de mennyi ideig ívelt felfelé a hanyatlásának is el kell tartani egy darabig. Igen, azt is tudjuk, hogy a római birodalom annyi időn keresztül hanyatlott, amennyi időn keresztül a hun birodalom nem is létezett, mondjuk. De más birodalmak, tudod, a teljes életciklusuk az a római birodalom hanyatlásába úgy belefér, hogy lötyög benne. Amikor Oswald Spengler megírta a nagy pessimista dolgozatát, a nyugat alkonyát, egy kicsit túl is fogalmazta. A nyugat maga az alkony. A nyugat a lemenő nap. Mi, hogy mész nyugatra, mindig arra bukik le a nap. Az folyamatos bukásban van, az folyamatos hanyatlásban van. De nem hanyatlik le soha, mert ahogy mész nyugatra, egyre hanyatlik és hanyatlik. Ez a hanyatlás, ez a permanens hanyatlás, és ennek a hanyatlásnak a vége láthatatlansága a nyugat. Pont ez a lényeg, hogy a nyugat minden idő pillanatban válságban van, de sosem hanyatlik le, mert mindig tudsz nyugatra menni, ahol még fönt van a nap. Szóval azt mondod, hogy de a nyugat az állandó és gyönyörű naplemente. Igen, de ez a nyugat. Ennek felel. Ez jobban hangzik, mint a hanyatló nyugat, igen, és kevésbé és ezért, ironikus. És ez egy, igen, és ez egy mém. És már várjuk, hogy mikor megy le a nap, de tudod, csak akkor megy le a nap, ha túlságosan keleten vagy. Ahogy mész nyugatra, ott még mindig fönt van. Hmm.